اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو شخص صبح اور شام مجھ پر دس دس بار درود پاک پڑھے اس کو قیامت کے روز میری شفاعت پہنچے گی۔ صلوا علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عصائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بہت مشہور ہے، یہ عصا کے معنی ہے لاٹھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا مبارکہ تھا، عصا مبارک، یہ جنت سے آیا تھا، تو یوں یہ جنتی لاٹھی تھا۔ چنانچہ تفسیر ساوی شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے جب دنیا میں تشریف لے آئے تو ان کے ساتھ یہ پانچ چیزیں بھی اتاری گئی۔ نمبر ایک، عود۔ عود ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے جس کو جلا کر خوشبوئیں لیتے ہیں، اور یہ بہت قیمتی ہوتی ہے، ہزاروں روپے کا تولہ ملتی ہے۔ جن کو رمضان المبارک میں حرمین طیبین کی حاضری کا شرف ملا ہوگا اور طواف کی سعادت پائی ہوگی تو شاید ان کو یاد ہو یا توجہ ہو ان کی کہ دوران طواف انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا ہو مسجد الحرام میں کہ جو انگیٹھی اٹھا کر طواف کر رہا ہو اور اس میں سے دھوئیں نکل رہے ہوں اور بہترین خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی ہو، تو یہ عود کی لکڑی جلاتے ہیں رمضانوں میں، تو اس سے بہت ہی بھینی بھینی خوشبو فضا میں پھیلتی ہے۔ اس کا عطر بھی ملتا ہے، لیکن غالباً یہ عطر تو کیمیکل ہی ہوتا ہوگا، عود بذات خود بہت مہنگا ہوتا ہے، تو جب لکڑی اتنی مہنگی ہے تو اس کا عرق اگر نکالا جائے کسی بھی طریقے سے ہوگا اس کا طریقہ، تو وہ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مہنگا ہوگا۔ تو سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نمبر ایک، عود کی لکڑی اتاری گئی جنت سے، یہ پانچوں چیزیں جنت سے آئی ہیں جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ نمبر دو، عزت والی پیلو کی لکڑی کا عصا، یہی عصائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ پیلو کی لکڑی کا تھا۔ پیلو کی لکڑی بہت مشہور ہے، پیلو کے درخت خصوصاً قبرستان میں ہوتے ہیں کہ اس میں فاسفورس کی مقدار کافی ہوتی ہے اور یہ انسانی ہڈیوں سے مطلب زیادہ حاصل ہو سکتا ہے درخت کو، اور پیلو کی مسواک بہترین مسواک ہوتی ہے، اور عموماً ہماری جیبوں میں جو مسواک رکھی ہوتی ہے یہ پیلو کی ہوتی ہے۔ تو پیلو یہ وہ خوش نصیب درخت ہے کہ اس کی لکڑی، یعنی یہ جنتی درخت ہے اور اس کی لکڑی کا عصا جنت سے اتارا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا مشہور ہے، یہ پیلو کی لکڑی کا تھا۔ نمبر تین، انجیر کی پتیاں، یہ بھی جنت سے نازل ہوئی۔ نمبر چار، حجر اسود، یہ بھی جنت سے نازل ہوا۔ حجر اسود تو بہت مشہور ہے، جو کعبۃ اللہ شریف میں نصب ہے اور طواف کرنے والے اس کا استلام کرتے ہیں۔ حجر اسود مانے کالا پتھر، پہلے یہ حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، جب جنت سے نازل ہوا اور ایک عرصے تک یہ جنت سے اترنے کے بعد جبل ابی قبیس میں بھی رہا تھا. جبل ابی قبیس یہ مسجد الحرام کے باہر ہے مکہ مکرمہ میں, اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ. کہتے ہیں کہ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے. کہا جاتا ہے اسی پہاڑ پر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وآلہ الصلوۃ والسلام کا مزار پرنوار بھی ہے, اگرچہ اب اس کی زیارت ممکن نہیں ہے, لیکن مجھے تو یاد آتا ہے جب میں گزرتا ہوں تو وہاں سے السلام علیک یا سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وآلہ الصلوۃ والسلام, میں ان کو سلام عرض کرتا رہتا ہوں. جبل ابی قبیس کے قریب سے تو گزر سکتے ہیں, جو بھی مسجد الحرام میں داخل ہوگا اس کو جبل ابی قبیس سے گزرنا پڑے گا. یہ حجر اسود کی طرف, رکن اسود کی طرف جو باب ہے اس کی طرف باب بلال بھی پڑتا ہے, باب صفا بہت بڑا پہاڑ ہے, اب اس پر بہت بڑا محل بنا ہوا ہے جو شاہ خالد نے غالباً بنوایا تھا. اور اس کا عجیب واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تیار ہو گیا یہ محل تو شاہ خالد کو رہنا اس پہ نصیب نہیں ہوا, اس کا انتقال ہو گیا, ہارٹ فیل ہو گیا یا بہرحال اس کا کسی طرح وہ موت کے گھاٹ اتر گیا. اتنا عالی شان محل بنا کر اس میں رہ نہیں سکا ہوں. اور اس اب وہ پہاڑ ظاہر ہے کہ عوام کے لیے بینڈ ہے, اس پہاڑ شریف پر الحمدللہ مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا ہے, کسی دور میں جب مطلب یہ محل نہیں تھا, بعد میں یہ محل بنا دیا گیا. بہت ہی متبرک پہاڑ ہے, کئی واقعات اس کے ساتھ منسوب ہیں. اور وہاں ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ چاند کے دو ٹکڑے کا واقعہ بھی وہیں ہوا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ متبرک ہے, اور بارہا اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف پایا ہوگا. جب چاند کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تو پہاڑ پر, اس پہاڑ نے قدم بوسی کی یا نہ کی؟ یقیناً کی. آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو, اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس پر ایک مسجد بھی دیکھی ہے میں نے, اس میں نوافل پڑھنے کا بھی یاد پڑتا شرف ملا تھا. اس کو مسجد بلال بھی کہتے تھے, مسجد ہلال بھی کہتے تھے, اور کہا جاتا تھا کہ اسی مقام پر چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے تھے. اب وہ محل کی خاطر مسجد بھی شہید کر دی گئی, مگر بنانے والے کو اس میں رہنا نصیب نہ ہوا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پانچواں, ہاں یہ حجر اسود پہلے سفید تھا میں عرض کر رہا تھا, اور بعد میں یہ سیاہ ہو گیا. اس کا سبب یہ ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے, انسانوں کے گناہوں کی سیاہی کے سبب وہ پتھر جو تھا وہ ایک دم کالا ہو گیا, یہاں تک کہ اب اس کا نام ہی حجر اسود پڑ گیا, یعنی کالا پتھر, جبکہ پہلے سفید تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ نیکیوں اعمال کا بھی رنگ ہوتا ہے, یہ ہوا نا, اور گناہ کا رنگ کالا ہوتا ہے. تو اس پتھر کے ذریعے ہم کو بتایا گیا کہ گناہ کا رنگ کالا ہوتا ہے. جیسے دل پر بھی انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ بنتا ہے, پھر وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے اور انسان پر نصیحت کارگر نہیں ہوتی. اب کوئی مطلب نہیں کہ ہوشیار یہ کہے کہ صاحب میں نے تو انسان کا دل دیکھا ہے, میں تو ڈاکٹر ہوں اور ہم لوگ تو ڈائسیکٹ کرتے ہیں دل دیکھیں, یا کوئی مطلب سرجن کہے کہ میں تو دل کا سرجن ہوں اور میں نے دل دیکھا, وہ تو نارمل ہوتا ہے جس طرح وہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے, تو یہ کالا تو نہیں ہوتا. حالانکہ وہ بندہ تو بے نمازی تھا یا وہ بندہ غیر مسلم تھا، دل تو کالا ہونا چاہیے. تو دراصل مطلب یہ پردے کی چیزیں، جس کو اللہ تعالیٰ دکھائے وہ دیکھ سکتا ہے، ہر ایک نہیں دیکھ سکتا. تو وہ کالا پتھر جو ہے وہ سب کا، وہ سارے گناہوں کی کالک کی گویا نمائندگی کر رہا ہے کہ یہ اس میں کالک نظر آ رہی ہے، اور چیزوں میں کالک نظر نہیں آ رہی. جیسے کہ وضو کرتے وقت گناہ جھڑتے، احادیث مبارکہ میں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے، منہ دھوتے ہیں منہ کے گناہ جھڑتے، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ جھڑتے. اور اگر اللہ کا نام لے کر مثلا بسم اللہ پڑھ کر ہم وضو کریں گے تو سارے اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں، یعنی سارے جسم کے گناہ جھڑتے ہیں. اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو جو جو عضو دھوئیں گے فقط ان کے گناہ جھڑیں گے. تو اب اگر کوئی کہے کہ گناہ نظر نہیں آتے، تو بہرحال یہ کہ نظر نہ آنا اپنی جگہ پر ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ اپنی جگہ پر ہے، اور سرکار کا فرمان حق ہے، اور جس کو نظر آئے اللہ چاہے تو نظر بھی آئے. جیسا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گناہ جھڑتے ہوئے نظر آتے تھے، جب کوئی وضو کرتا تھا تو اس کے گناہ جھڑتے تھے، آپ وہ ملاحظہ فرماتے تھے. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ گناہ مجھے نظر آ جاتے ہیں اور لوگوں کے عیبوں پر میں مطلع ہو جاتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ کوئی گناہ کر کے آیا، جوا کھیل کر آیا، جھوٹ بول کر آیا، غیبت کر کے آیا، زنا کر کے آیا، اب اگر گناہ جیسے جھڑتے ہوئے نظر آ گئے کسی کو تو وہ تو عیب پر مطلع ہوا نا اس کے. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں لوگوں کے عیبوں پر مطلع ہو جاتا ہوں، اس طرح یا اللہ تو کرم کر دے کہ میں یہ گناہ جھڑتے ہوئے نہ دیکھوں. چنانچہ آپ سے وہ گناہ دیکھنے کی جو کرامت تھی یا قوت تھی وہ سلب کر لی گئی آپ کی دعا پر. ہمارے امام اعظم کتنے اچھے تھے. اور ایک ہم بد نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کے جرائم کی ٹو میں پڑتے ہیں، اس کی ہم کو کوئی پول پتا چلے، کوئی عیب معلوم ہو، اس کا جرم معلوم ہو، ہم الٹے سیدھے سوالات کر کے اسے اگلواتے. ایک ہماری نیچر ہے کہ اپنے بھائی کی برائی پر ہم مطلب مطلع ہونا چاہتے ہیں. اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی نے کوئی کرامت ملی تھی اور انہوں نے مطلب اس کو سلب کروا لی کہ میں اپنے بھائیوں کے عیبوں پر مطلع نہیں ہونا چاہتا. سبحان اللہ، کتنا ضبط. تو واقعی مسلمانوں کے عیبوں پر مطلع ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی کا عیب پتا چل جائے تو اس کو بھی چھپانا چاہیے، اور یہ ہم سے ہو نہیں سکتا. ہمیں پتا چل جائے ہمارا پیٹ چڑھاتا ہے، جب تک ہم ایک دو کو بتا نہ دیں ہمیں چین نہیں پڑتا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اگر کسی کو اپنے مسلمان بھائی کی برائی معلوم ہو جائے اور وہ اس کو چھپا دے تو داخل جنت ہوگا. نے کسی کا عیب چھپانا کتنا بڑا ثواب ہے کہ جنت کی بشارت ہے. اور ایک ہم ہیں کہ اس کا عیب کھولنے پر ہی تلے ہوئے، تو جب چھپانا اتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے تو اس کے عیب کو کھولنا کتنے بڑے گناہ کا سبب ہوگا. کہ کسی کا عیب کھولنا حرام ہے، اور حرام ہر کار حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو گویا عیب چھپانے پر جنت کی بشارت، تو عیب کھولنے پر جہنم کی وعید اور جہنم کا استحقاق موجود ہے. تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے عیبوں کی ٹو میں پڑتا ہے، ٹٹول میں پڑتا ہے، اور اس کے عیب دوسروں کو بتاتا. اب کتنے بھی قریبی آدمی کو بتائیں، کتنے ہی مطلب ہے کہ اپنے کلوز فرینڈ کو بتائیں، کتنے ہی قابل اعتماد اسلامی بھائی کو بتائیں، مگر آپ نے اپنے بھائی کا عیب ایک آدمی کے سامنے تو کھول دیا نا. اب ایک پر کھولا، کیا پتا یہ ایک پر کھولنا آپ کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جائے، اب یہ سب کو کہتا پھرے، اور جتنوں ظاہر ہے کہ جتنوں کو کہا جائے گا اتنے گناہوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ اتنے لوگ اس سے بدزن ہوں گے اور اس کے عیب پر مطلع ہوں گے. تو ہماری بدقسمتی سے مدنی سوچ نہیں ہے، ہم اس طرح مطلب ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، نہ ہمیں جھوٹ بولنے اور سچ بولنے کا فرق معلوم ہوتا ہے، نہ عیب کھولنے اور عیب چھپانے کی ہماری سوچ ہے، نہ غیبت کی تعریف معلوم ہے، نہ چغلی. ہم کھاتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چغلی ہے، ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ چغلی ہم کھا رہے ہیں، معلومات بالکل نہیں ہے. تو یہ سب سیکھنے کے لیے بتا دوں کیا کرنا ہوگا، یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو ایک عرصے تک بلکہ عمر بھر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا ہوگا. کم از کم ہر مہینے 3 دن تو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہی چاہیے، تاکہ بیٹری بھی چارج ہو جائے کرے اور اس طرح کی ہمیں باتیں بھی سیکھنے کو مل جائے کریں، تاکہ ہم جنت کے راستے پر چل نکلے، جہنم کے راستے کو چھوڑ دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. تو بہرحال جنت سے 5 چیزیں آدم علیہ السلام کے ساتھ اتاری گئی، اب میں اس کو نمبر وار عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 عود کی لکڑی، نمبر 2 عصائے موسیٰ، نمبر 3 انجیر کی پتیاں، نمبر 4 حجر اسود، نمبر 5 سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی. یہ 5 چیزیں کتنی متبرک ہیں اس کا اندازہ اسی سے ہو گیا کہ جنت ہے. تو میں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جنتی لاٹھی کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ جنتی لاٹھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے الصلاۃ والسلام کے قد مبارک کے برابر تھی، یعنی 10 ہاتھ لمبی تھی. 10 ہاتھ مانی 5 گز. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک 5 گز ہوا نا، 5 گز یعنی 15 فٹ، اور ہم لوگوں کا قد میرے خیال میں 6 فٹ کے آس پاس ہوتا ہوگا. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے الصلوۃ والسلام کافی قد آور تھے، اور پہلے بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کے مزارات کی اگر کسی کو حاضری ہوئی ہو تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کا قد مبارک کافی بڑا تھا، مزار کا قد مبارک بہت بڑا ہوتا. اچھا، اس جنتی لاٹھی کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں چراغ کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی. تو یہ عصا مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یکے بعد دیگرے ورثے میں ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا والے الصلاۃ والسلام کو ملا، جو قوم مدین کے نبی تھے. مدین جس کو مدائن بھی بولتے ہیں، اور یہ غالباً عراق میں ہے یہ شہر. جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے الصلاۃ والسلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت سیدنا شعیب علی نبینا والے الصلاۃ والسلام نے اپنی شہزادی حضرت سیدتنا بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 سال تک حضرت سیدنا شعیب علی نبینا اقوام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے. اس وقت حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم خداوندی جل جلالہ آپ کو یہ جنتی لاٹھی عطا فرمائی. پھر جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدتنا بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر مدین شریف سے اپنے وطن مصر کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوبہ میں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت سے مشرف کیا. اس وقت حضرت اللہ اس وقت رب العزت جل جلالہ نے آپ سے کلام بھی کیا اور موسیٰ کلیم اللہ اسی سے کہلائے کہ اللہ تعالی نے آپ سے کلام کیا اور اس کلام کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا. یہ سورہ طہٰ کی 17ویں اور 18ویں آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. ترجمہ ایکن سلیمان. اور یہ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ. عرض کی یہ میرا عصا ہے. اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. میں اس پر تکیہ. عرض کی یہ میرا عصا ہے, میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں. تکیہ معنی ٹیک. اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور بھی اور میرے اس میں اور کام ہیں. مآرب اخرى یعنی دوسرے کاموں کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد مصوفی علیہ الرحمہ تفسیر مدارک التنزیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا, اس سے بات کر کے دل بہلانا. تو وہ عصا جو تھا موسیٰ علیہ السلام سے بات بھی کرتا تھا. دن میں وہ عصا درخت بن کر سایہ بھی کرتا تھا, رات میں اس کی دونوں شاخوں سے روشنی نکلتی تھی, وہ چراغ کی طرح بن جاتی تھی تو آپ کو اس سے روشنی ملتی تھی. دشمنوں سے مقابلے میں بھی وہ کام آتا تھا, درندوں سانپوں بچھوؤں کو مارنے کے لیے کام دیتا تھا. جب کنویں میں پانی بھرنے کی ضرورت پڑتی تو وہ عصا کی جو شاخیں تھیں اس کی وہ ڈول بن جاتی اور عصا رسی بن جاتا, اس طرح آپ پانی نکال لیتے. جب آپ کو پھل کھانے کی ضرورت پیش آتی تو وہ عصا درخت بنتا اور آپ جون سا پھل چاہتے وہ اس سے حاصل فرما لیتے. اور ضرورتاً آپ اس کو زمین میں گاڑتے تو پانی ابلنے لگتا. تو وہ عصا جو تھا وہ سراپا کرشمہ تھا اللہ کی شان، جنتی عصا تھا، جنتی لاٹھی تھی. جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، تو اس عصا کے بڑے اور بھی مطلب یعنی کہ بہت زبردست معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کے ذریعے دکھایا. چنانچہ سورہ طہٰ کے تیسرے رکوع میں اس کا تفصیلی بیان ہے، ترجمہ کنز الایمان. بولے اے موسیٰ، یعنی جادوگر بولے، اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں، کیونکہ فرعون نے جادوگروں کو آپ کے مقابلے کے لیے آگے کر دیا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو. جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا. ہم نے فرمایا، یعنی اللہ عز و جل، ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں، وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا، کہیں آوے تو. بہرحال یہ کہ پھر جادوگر سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جو تھا اس نے جب سانپوں کو نگل لیا تو جادوگروں کی سمجھ آ گئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ہاتھوں ایمان قبول کر لیا، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، تو فرعون نے مطلب آپ کا بہت دینے کے مذاق اڑایا اور برا بھلا کہا. فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنے پورے راج پاٹ کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست دینے کے لیے لگا دیا. لاکھوں افراد جمع ہو گئے، بہت سارے جادوگر بھی اپنی جادوگری کے سامان لے کر پہنچ گئے. ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے ڈٹ گئے. جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارنے لگی اور دوڑنے لگی، اور پورے مجمع پر خوف و ہراس چھا گیا اور بھگدڑ مچ گئی. فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور زور زور سے تالیاں بجانے لگے کہ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا، ایسی بدحواسی پھیل چکی اور بھگدڑ مچ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم سے اپنی وہ جنتی لاٹھی سانپوں کے ہجوم میں ڈال دی. بس پھر کیا تھا، یہ لاٹھی ایک بہت بڑا خوفناک اژدہا بن گئی اور اس نے جادوگر کے تمام سانپوں کو نگل دیا. یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کر کے سجدے میں گر پڑے اور بانگ دہل اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. ایک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کی جنتی لاٹھی کا معجزہ، دوسرا معجزہ بھی ملاحظہ فرمائیں، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، مگر حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا غلبہ ہو گیا جو بدترین کفار تھے. جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے خطرات سے امان مل گئی، تو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے غلبے سے آزاد کروائیں. چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام 600,000 بنی اسرائیلیوں کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہوا کہ وہ ہمت ہار گئے اور جہاد سے انہوں نے منہ پھیر لیا. اس نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے، اس میدان سے وہ باہر نہ نکل سکے. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرماتے. جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا. من و سلوہ کیا تھا؟ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں. کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بیتاب ہونے لگے اور انہوں نے پانی طلب کیا تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ نکلے. اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان، 12ویں کا بھی خوب بول بالا، بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظاہر ہوا. قرآن پاک میں اس معجزے کو سورہ بقرہ کی تیسرے رکوع میں بیان فرمایا، ترجمہ کنز الایمان. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. ہر گروہ نے اپنا حصہ، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. کھاؤ اور پیو، خدا کا دیا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلوات و سلام کا مشہور معجزہ بھی سماعت فرما لیجئے. آپ ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے ہمیشہ قبول حق سے گریز ہی کیا، بلکہ اس کی سرکشی بڑھتی چلی گئی. اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مسلمانوں پر، ان ایمان والوں پر کافی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں. چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے. جب فرعون کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے پیچھے ہو لیا. جب دونوں افواج ایک دوسرے کے قریب ہو گئی تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چلانے لگے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں پکڑ لیے جائیں گے. وجہ یہ تھی کہ جہاں پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تلواریں لہراتا، نیزے اچھالتا آ رہا تھا، تو ان کے سامنے دریا نیل موجے مار رہا تھا. اب اس کے پار کیسے جائیں؟ مگر اس پریشانی کے عالم میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے. جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ تم اپنا عصا دریا پر مارو. چنانچہ جو ہی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے اپنی جنتی لاٹھی دریا پر ماری، فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں. یہاں بھی 12ویں کا جلوہ ہے. اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار اتر گئے. جب فرعون دریا کے قریب پہنچا اور اس نے یہ 12 سڑکیں دیکھی تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا کہ میں بھی پار کر لوں. مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو ایک دم دریا موجے مارنے لگا اور ساری سڑکیں آن کی آن میں تہے آب ہو گئی اور فرعون اپنے تمام لشکریوں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنتی لاٹھی میں دیکھیے کتنی تاثیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر اس میں رکھی تھی اور یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ معجزات رکھ دی، وہ تاثیر رکھ دی۔ تو عصا اور لاٹھی کے بارے میں غالباً یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لاٹھی کو خاص نسبت حاصل ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بکریاں چرانے کا شرف ملا ہے۔ اور عصا بھی رکھنے کا شرف حاصل تھا آپ کو، لکڑی۔ اور اسی عصا کے، عصا عربی میں بولتے ہیں، ہم لوگ لاٹھی بولتے ہیں۔ عصا کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عمدہ شعر ارشاد فرمایا، عصائے کلی مزدہائے غضب تھا۔ عصا کا مشہور معجزہ تو یہی ہے کہ وہ بہت خوفناک اژدہا بن گیا۔ اژدہا بڑے سانپ کو بولتے ہیں، خوفناک سانپ، سانس لے کر وہ مطلب جانوروں کو اور نگل لے، نہ بڑا۔ تو عصائے کلی مزدہائے غضب تھا، گرو کا سہارا عصائے محمد۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو بہت بڑا سانپ تھا، جبکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عصا گرتوں کو سہارا دیتا تھا۔ تو عصا بہرحال یہ کہ سنت انبیاء ہے، لاٹھی رکھنا نبیوں کی سنت ہے، ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ ہم واشنگٹن میں تھے، تو ایک شخص کو دیکھا، سر پر امامہ بندھا ہوا ہے، ہاتھ میں لاٹھی اور سنت ہمارا لباس، خرامہ خرامہ جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ ملنگ بابا کون ہے، بظاہر تو مسلمان لگتا ہے۔ تو وہ میزبان جو تھے ان کو جانتے تھے، ان صاحب کو، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا آدمی ہے اور ایٹمی سائنسدان ہے، اور ابھی ایٹمی سینٹر میں اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا، وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے ملنا چاہیے۔ میں نے ان سے ملاقات کی، اور ان سے کہا کہ آپ جہاں ڈیوٹی دیتے ہیں وہاں تو ظاہر ہے کہ یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، اور عجیب و غریب ماحول ہوگا وہاں کا، تو اور آپ سب سے منفرد ہیں، ان کے لباس اور آپ کے لباس میں زمین آسمان کا فرق، تو آپ کو وہاں جھجک محسوس نہیں ہوتی؟ ہمارے وہ اسلامی بھائی اب سنیں اس کا جواب، کہ اگر ان کو پوچھے کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، بولے یار میں ایسی جگہ پر سروس کرتا ہوں کہ یوں ہے اور اون ہے۔ ارے بھائی امامہ شریف، نہیں یار میں تو بڑے ماڈرن ماحول میں سروس کرتا ہوں، نہیں صاحب میں تو کالج پڑھتا ہوں، میں تو یونیورسٹی جاتا ہوں، وہاں کیسے امامہ باندھوں، وہاں تو ماحول ایسا ہے۔ تو وہ لوگ سنیں جو شادیوں میں جاتے تو امامہ اتار دیتے ہیں، دکان پر جاتے تو امامہ اتار دیتے کہ صاحب وہ تو عورتوں والا وہاں تو ماحول ہے، تو امامہ کیسے باندھوں؟ تو وہ اس کی تو نیت ہی خراب ہے جو ایسا کہتا ہے، عورتوں والے ماحول میں جو امامہ نہیں باندھتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہاں تو امامہ زیادہ باندھنا چاہیے تاکہ آپ بابا جی لگو۔ آپ ٹیڈی من کے وقت کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کی نیت خراب ہے عورتوں کو آپ اٹریک کرنا چاہتے ہیں جبھی تو امام اتار دیتے ہیں اور ٹپ ٹاپ کر کے جانا پسند کرتے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو آدمی ایسے موقع پر تو ایسا لگے کہ جیسے بڈھا ہے, کوئی عورت مائل ہی نہ ہو. بہرحال تو جو بھی اس قسم کے نادان لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, اس نے جو کچھ جواب دیا اس سائنسدان نے بڑا مدینہ مدینہ جواب ہے, گرے میں باندھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس نے چھوٹتے ہی جواب دیا کہ جب بے غیرت یہودی یہودیت سے نہیں شرماتا, بے غیرت نصرانی اپنی نصرانیت سے باز نہیں آتا, تو میں مسلمان ہو کر آقا کی سنت سے کیوں دور رہوں؟ جب یہ یہودیت اور عیسائیت سے نہیں شرماتے تو میں بھی سنتوں سے نہیں شرماتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا اللہ, فیضان سنت. تو اب اس بات پر تو آج سب داڑھی سجانے کی نیت کر ڈالو, سارے کے سارے امامے باندھ لو اگر عقل ہے تو, نہیں ہے تو میں اس کا علاج نہیں جانتا. اگر ہے سر میں عقل کہ سنت سے نہیں شرمانا چاہیے, یہ ذہن بنتا ہے آپ کا, تو سجا لو, اگر نہیں بنتا تو آپ کے نصیب. آپ کو تو میں نے ایک دم امتحان میں ڈال دیا, کسوٹی پر رکھ دیا. اچھا غصہ بھی آ رہا ہے, چلو آتا ہے دو روٹی زیادہ کھانا, محاورہ ہے نا. میں نے غلط بات کہی ہے تو آپ کا جوتا میرا سر, اگر آپ غلطی پر ہیں تو میں جوتا نہیں مارتا, شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں کہ اس پر امام آ جائے, پیار سے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہوں تاکہ آپ کے چہرے پر داڑھی سج جائے. یہ تو سوچو کہ اگر آپ یہ سنت اپناؤ گے تو الیاس قادری کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع ہو جائے گی. آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کر رہا ہوں, آپ کو تو جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں, پھر بھی آپ مجھ سے ناراض ہوئے جا رہے ہیں. وہ تو ایسا ہوا جیسے کہ اگر کسی کے کپڑے پر کن کھجورا دیکھ لیا اور اس کو بتا دیا کہ بھائی تمہارے پاجامے کے پائنچے کی طرف یہ کن کھجورا ہے, تو وہ غصے میں آ جائے کہ یار مجھے کیوں ڈسٹرب کرتے ہو. آپ کہیں گے ایسا بے وقوف تو پاگل خانے میں بھی نہیں ملے گا کہ جو بھلائی کی بات کرے کہ تیرے پائنچے کے قریب میں نے کن کھجورا دیکھا ہے اور وہ اس پر مطلب بگڑے کہ تم ہم کو ڈسٹرب کرتے ہو, ہم کو چھیڑتے ہو. نہیں, بلکہ وہ فوراً اس کن کھجورے کو تو ہلاک کرے گا بلکہ پورے کپڑے جھاڑ کر دیکھے گا کہیں اور کچھ تو نہیں ہے, اور تھینک یو کی تسبیح پڑے گا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, ہے نا, تسبیح پڑے گا, اس کو اتنا شکریہ ادا کرے گا, ہے نا. یہ ایک نفسیات ہے کہ اس سے بہت خوش ہوگا کہ یہ میرا کتنا بھلا آدمی ہے, ورنہ یہ کن کھجورا گھس جاتا اور پتا نہیں کیا کرتا. تو جب اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا, تھینک یو ویری مچ کا نے مطلب ہے کہ وظیفہ شروع کر دیا, تو الیاس قادری بھی تو آپ کو سانپ اور بچھو بتا رہا ہے کہ دیکھو سانپ آپ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, یہ بچھو رینگتا ہوا آ رہا ہے. ہوشیار خبردار. نہیں سمجھ آئی پھر سمجھا دوں. گناہوں کا ارتکاب کیا سانپ اور بچھو پالنا نہیں ہے؟ قبر میں گناہگار مجرم کو اگر سزا ملی, رب ناراض ہو گیا, اس کے حبیب روٹ گئے جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور سزا ملی, تو سزا کا کیا انعام ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس میں سانپ بھی ہوں گے, بچھو بھی ہوں گے, آگ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, قبر بھی بھینچ رہی ہوگی, پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی. تو اگر کوئی دعوت اسلامی کا مبلغ ہمیں قبل از وقت آگاہ کرے کہ ان سانپوں اور بچھوؤں کو مت پالو, یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے سانپوں اور بچھوؤں کی پرورش مت کرو, تو اس سے ناراض ہونا چے مانی. تو داڑھی منڈانا حرام ہے اور حرام کام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو آپ بتائیے کہ میں نے داڑھی نہ رکھنے والے کے لیے اگر یہ کہا کہ یہ نادان ہے تو میں نے کون سی گالی دے دی یار, تو بہت ہلکا لفظ بولا میں نے. تو اچھا آپ عقل مند ہیں, تو پھر تو نادانوں کے سردار ہوئے کہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے, اپنے آپ کو ہوشیار سمجھے, وہی تو بے وقوف ہوتا ہے. سب جانتے ہوتے ہیں, تو تھوڑی بہت شدھ بدھ بھی سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو ہوشیار کہنا بھی نہیں چاہیے. تو بہرحال یہ کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ آپ کو جنت کا راستہ دکھانے کی کوشش کی اور جہنم سے بچانے کی کوشش کی. آپ امامہ باندھیں گے تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہوگا. آپ زلفیں رکھیں گے آقا کی سنت سمجھ کر تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہوگا. کہ جو سنت سے محبت کرے گا وہ انشاءاللہ سرکار کے پڑوس میں جنت پائے گا انشاءاللہ عزوجل. تو اب ایک بار پھر غصے کو تھوک دیجئے اور ہمت کیجئے اور آج سے نیت کیجئے کہ جب یہودی یہودیت سے نہیں شرماتا, کافر کفر سے نہیں شرماتا, تو میں مسلمان ہو کر سنت سے کاہے کو شرماؤں؟ شرمائے میری بلا, میں نہیں شرماتا. کل تک شرماتا تھا تو میری بے عقلی تھی, حماقت تھی, اب میں حماقت سے منہ موڑتا اور عملی طور پر سنت سے رشتہ جوڑتا ہوں. سب نیت کر ڈالو آج تو ہو جائے, آج تو شیطان کو ایسی پٹخنی دو کہ وہ بھی یاد کرے. تو آج سے انشاءاللہ ہم سب کے سب ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل سر پر امامے کا تاج سجائیں گے. انگلش بالوں سے خلاصی حاصل کر کے آقا کی سنت کے مطابق زلفیں سجائیں گے جل جلالہ صلی اللہ علیہ محمد. تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت جو ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے. چنانچہ وہ جنتی لاٹھی کا ذکر خیر ہوا تھا اور یہ بھی بات ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام نے لاٹھی اپنائی, عصا اپنایا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لاٹھی اپنائی. تو یہ سنت عادیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, کہیں لاٹھی رکھنے کی تاکید نہیں میں نے پڑھی. بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, یہ تو مطلب بچہ بچہ جانتا ہے کہ عصا رکھنا سنت ہے. تو اس کی بھی حکمتیں خوب ہیں, عصا کی حکمتیں سبحان اللہ. تو وہ سائنسدان جو تھا ایٹمی سائنسدان مسلمان, اس سے جب پوچھا گیا, اسی شخص نے پوچھا, پوچھنے والا بھی مسلمان تھا, اس نے پوچھا کہ آپ نے ہاتھ میں عصا رکھا اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عوام الناس کو معلومات تو آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہوتی ہم لوگوں کو. اچھا تو وہ کہنے لگا کہ عصا سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس لیے جس ہاتھ میں عصا ہوتا ہے وہ ہاتھ مضبوط ہوگا. یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ جو بھی مشین بھی چلائے گا نا سیدھے ہاتھ سے, آپ دیکھنا اس کا ہاتھ سخت ہو جائے گا. اب یہ سخت ہاتھ ہو گیا تو یہ بڑا کارآمد ہے, موقع پر بڑا ساتھ دے گا, یہ کسی چیز کو گرفت لینے میں بھی دوسرا چھڑا نہیں سکے گا. دشمن نے حملہ کر دیا اگر اور اپنا دفاع کرنا مقصود ہوا تو پھر اس ہاتھ کے کرشمے خوب ہوں گے. کہ اس ہاتھ میں غیر معمولی طاقت اور قوت آ جائے گی عصا پکڑنے والے کے, جو مستقل جو عصا کا عادی ہوگا. اور چونکہ زیادہ ضرورت سیدھے ہاتھ کے استعمال کی رہتی ہے اس لیے اس کو مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ حکمت ہے کہ عصا ہاتھ میں رکھا جاتا ہے تاکہ سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ کے مقابلے میں مضبوط رہے. مزید یہ کہ عصا جسم کے نظام کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے. تو لاٹھی کی وجہ سے چونکہ سیدھا ہاتھ گرفت میں مصروف رہتا ہے, اس گرفت کا اثر فیزیولوجی کے مطابق دل اور دل کے اعصاب اور عضلات یعنی کل پرزوں پر پڑتا ہے، اور اس سے دل مضبوط ہوتا ہے، بزدلی دور ہوتی ہے. پھر یہ کہ لاٹھی کے ذریعے موزی جانوروں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. اب لاٹھی ہے آپ کے ہاتھ میں اور کوئی کتا بھونک رہا ہے تو آپ کو ہمت تو رہے گی نا. اب وہ کتا چاہے دو ٹانگ والا ہو یا چار ٹانگ والا ہو، اگر وہ بھونکتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ لاٹھیاں آج کل جو نازک نازک تنکے کی طرح خوبصورت آتی ہیں، یہ نہیں واقعی لاٹھی ہو کہ اگر کسی دشمن مصطفیٰ پر پڑے تو دوسری مانگے نہیں، ہو ایسی، یعنی ہو ایسی لاٹھی. یہ نہیں کہ وہ لاٹھی اٹھائی تو ہوا کے زور سے ہی دو پرزے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئی ایسی. خیر، تو اگر مطلب موزی جانور کے مقابلہ ہے، جیسے دیہات وغیرہ میں زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہوگی، آج کل بھی فجر کی نماز کے وقت جو نکلتے ہیں اندھیروں میں تو وہ کتے آوارہ کتے بھونکتے ہیں، کبھی کبھی کاٹ بھی لیتے ہیں. تو ایسے موقع پر بھی اگر کوئی ایسی گلی میں رہتا ہو تو اس کے لیے جو عصا کی سنت جو ہے نا بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی، یا صدائے مدینہ جس نے ایسی جگہ پر لگانا ہے اس کے لیے بڑی ہمت رہتی ہے اس میں. ایک سائنسدان لیپل گرلیفن، یہ اس نے پاکستان کا دورہ کیا ہوگا، پنجاب سے وہ مطلب اس کا گزر ہوا ہوگا، تو اس نے بھی کچھ انکشافات کیے. دی چیفز آف پنجاب کے نام سے اس نے کوئی مضمون لکھا مقالہ، تو اس نے اس میں عصا کے بارے میں، لاٹھی کے بارے میں تاثرات لکھے کہ میں نے پنجاب کے امیر اور رئیس لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں ڈنڈا یا لاٹھی رکھتے ہیں. جس جس کے پاس میں نے لاٹھی دیکھی ان کو میں نے دوربین اور بہادر پایا. مزید اس نے لکھا کہ لاٹھی جسم کا سہارا اور ساتھی ہے، اس کا جسم کے اعصابی نظام پر گہرا اثر پڑتا ہے. جس کے ہاتھ میں ہر وقت لاٹھی ہوگی اس لاٹھی کا غیر مرئی اثر اس کے جسم اور روح پر پڑتا رہے گا. یہ آدمی بزدل نہیں ہوگا جس کے پاس لاٹھی ہوگی، یہ اس کا مطلب انگریز سیاح کا مطلب یعنی کہ تاثرات ہے. اب یہ کہ فی زمانہ ماحول میں تو آدمی اٹھانے سے ڈرتا ہے، لیکن کم از کم تو بوڑھے بوڑھے جو لوگ ہیں وہ اگر عصا رکھے نا تو بوڑھے تو رکھتے ہیں، کئی بوڑھے رکھتے ہیں، ان کو تو کم از کم یہ سنت ادا کر لینی چاہیے. یا ایسے مواقع پر، وہی جیسے میں نے کہا کہ صدائے مدینہ کے موقع پر کسی نے ایک آدھ نے رکھ لی تو وہ کتوں سے تو کم از کم تحفظ رہے گا اس کو. اب ایسا نہ ہو کہ سارے لاٹھیاں اٹھا کر آپس میں لڑائی شروع کر دیں اور میرے بیان کو بیس بنا لیں. تو لاٹھی وہ رکھے جو اس کو سنت سمجھ کر پھر اس کی عظمت کو بھی برقرار رکھے، ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ اس کو وجہ فساد بنا لے. تو میں نے بہرحال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے فضائل بیان کیے، اس ضمن میں آپ کی خدمت میں دو چار باتیں عرض کی. تو اللہ تبارک و تعالی سنت کی عظمت نصیب فرمائے کہ جس نے واقعی سنت سمجھ کر سنت کو اپنایا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے منفی اثرات کبھی نہیں ہو سکتے. منفی اثرات تو وہی پیدا کرے گا کہ جس کی نیت میں فتور ہوگا. تو وہ کہتے ہیں نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. تو اللہ تعالی ہماری نیتوں کو صالح فرمائے.